Algie i Niklas Klügel, występujący jako Lodzb. Cały czas słuchamy kompilacji Minerals, wydanej przez berlińską wytwórnię Nordpath. Kolejny fragment tej płyty to utwór Non se la techno projektu Sbrilli Sbrati, projektu, który określa sam siebie jako awangardowy projekt muzyczny z Włoch. Ciekawe, jak to jest określać samego siebie jako projekt awangardowy. Czy przy pracy nad kolejnymi utworami nie ciąży świadomość tego, że wszystko, co robimy w związku z tym, musi być awangardowe? A być może to po prostu jest już w dzisiejszych czasach określenie pozbawione znaczenia. Sbrilli Sbrati z albumu Minerals w tej chwili. Easy Method. To był Tidjane Sasik, występujący jako Leave Things. Artysta pochodzi z Francji, aktualnie rezyduje w Berlinie. Kolejny wykonawca to związany z wytwórnią Fin de Siècle, Clarence Rice w utworze Pursuit. Thank you. Watching the Wild Geese Go. To był Axel Lotl z kompilacji Minerals. Już ostatni dziś fragment tej płyty w audycji After Party, a to artysta, który wśród swoich inspiracji wymienia tak zróżnicowanych stylistycznie artystów jak szwedzka hardkorowa formacja Refused, Maurice Ravel, Django Reinhardt czy Mode Selector. Swoją karierę rozpoczynał jako gitarzysta rockowy. Dziś po latach studiowania muzyki klasycznej, tradycyjnej, jazzowej zajmuje się muzyką elektroniczną. Zostawiamy zatem berlińską wytwórnię Nordpath i wracamy do Japonii. Podobnie jak przed tygodniem posłuchamy fragmentów katalogu wytwórni Discotopia. Na początek artysta z Japonii, Fujimoto Tetsuro. Fantastycznie posługujący się samplingiem, tworzący muzykę, która brzmi w sposób nonszalancki i perfekcyjny technicznie jednocześnie. Fujimoto Tetsuro w utworze Roof. We'll be right back.

ponownie był Fujimoto Tetsuro w utworze SR. To cały czas jest katalog wytwórni Discotopia, tym razem Sylwestr, artysta z Lizbony, aktualnie mieszkający w Londynie. I Dream About You. Summer Somewhere i duet Green Lines, którego słuchaliśmy też przed tygodniem. Wytwórnia Discotopia prosto z Japonii. A teraz wytwórnia Cafe Caput, której słuchaliśmy przed wieloma miesiącami. Wracamy dziś na chwilę do tego katalogu. John Brooks, szef wytwórni Cafe Caput, tworzący muzykę ambient, ale również muzykę duchologiczną, brzmiącą tak, jakby była stworzona w latach 70., 80., wzbogacona o całą otoczkę, opis artystów, którzy nie istnieją, ale za którymi chowa się właśnie John Brooks. Tworzy postacie, wciela się w kompozytorów, którzy następnie wydają muzykę. Wszystko to ma na celu nie tyle dezorientację słuchacza, co sprawienie wrażenia kontaktu z czymś, co powstało przed kilkoma dekadami, a nie tylko jest na muzyce sprzed dekad wzorowane. Album Applied Music, Plastics Today. Zaczynamy od fragmentu Mellinex Water and Light. Rheostat z albumu Applied Music Volume 2 Plastics Today to John Brooks, tym razem pod pseudonimem D. Lord. Jeszcze jeden fragment tej płyty przed nami, już na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania w audycji After Party. Bardzo dziękuję, życzę wspaniałej niedzieli, spokojnego tygodnia i do usłyszenia za tydzień o tej samej porze. Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko. To promocja. Late Black. Tak nazywa się najnowszy album Markusa Millera, którego fragmenty zagrał premierowo w czwartek na festiwalu Młyn Jazz. Zapraszam na retransmisję tego znakomitego koncertu już dziś po 19:00. Piotr Metz. Autopromocja.